Ja nie chcę spać. W muzycznej rodzinie zawsze było sporo jazzu. U niej w domu Maria Sorowska. Tribute to Komeda. Wyszła i ta płyta bardzo fajnie, ale nic dziwnego, skoro w takich warunkach dorastała. A przed Marią Sadowską Klosterkeller i grupa Big Day. Jestem zobaczyć też, co mogę dziś ci dać. Może romans w twoim pustym łóżku wymyślony, a może siłę, której tak często brak. To było niezwykłe spotkanie muzyczne. Muzycy grupy Republika, część muzyków Republiki oczywiście bez Grzegorza Ciechowskiego i Robert Gawliński. Wtedy krótko po odejściu z zespołu Madame. I tak powstała opera. I muzyka cieszy właściwie do dziś. A przed operą Manku, a także Rendezvous. To zespół String Connection z płyty New Romantic Expectation, nagranie tytułowe zresztą i otwierające ten krążek. To był rok 1983 i pamiętam koncerty zespołu String Connection z tamtych lat. To nie były zwykłe jazzowe koncerty, to były właściwie widowiska, które pasowałyby równie dobrze do sceny rockowej, a nie tylko poważnej sali kongresowej. Komu dłonie, komu ciało, komu...

た子先が揺れてる賢くのはの中に満開の菩提樹満開の菩提樹嵐の香り空が揺れてる池の中に満開の菩提樹満開の菩提樹 się skończyło. Kazik na wakacjach to zespół troszkę już zapomniany. Haiku Freestyle to właściwie zespół. Super grupa, można by rzec. Między innymi Stanisław Sojka gdzieś tam w furkach się pojawiał. A przed Haiku Freestyle Tubylcy Betonu z płyty Wielki Ogień. No i na początku Fiolka w remiksie swojego jedno z większych przebojów. Komu ja? Się wszystko kołysze, wiruje.

No, ciekawe jestem, czy Państwo rozpoznali, kto firmował to nagranie. Pewnie były duże trudności, a to był niejaki Piotr Banach. Taki moment, kiedy odszedł od Heja, jeszcze nie wiedział, czy będzie robić kolejny zespół, a potem było Indios Bravos. No i fascynacja muzyką elektroniczną. To właśnie był efekt tej fascynacji. Piosenka pod tytułem, właściwie utwór pod tytułem Intro. A przed Banachem Golden Life i Sędzia Dredd. Przez siedzenia naszych mózgów przemijają się. To zespół Blade Loki i dość spory przebój sprzed lat pod tytułem No Pasaran, wcześniej Strachy na Lach i ich wersja piosenki Po prostu pastelowe, troszkę zremiksowana ambientowa wersja, którą przygotował Tom Horn. No i to tyle dzisiaj w Nocnej Polsce. Bardzo dziękujemy. Grażyna Mazurczak, Tomasz Żonda, a na koniec jeszcze będzie zespół Kobra Nocka i troszkę mniej znany ich przebój. Jest czwarta. Agnieszka Furt.